Táři, počkej. Mám s váma řeč. O co jde? Tak jsem si všiml, že vám ten mladý žďár moc nevoní. Nevoní, co s tím? Ta Eliška by si zasloužila lepšího ženíka. Jistě, ale kde brát? Já bych věděl. Není tak bohatý, ale nocí netrpí. Chlap každý coule a tady, od nás. Ale to by bylo 13 do tuctu. Starý žďár nechce nic než svojit grunty. Vávra ji nadbíhá, jak může, ona ho nechce. A pak přijde tenhle ten šulher a holka celá z konfrny. Co, on si o ní řekl? A řekl, to bych se musel zbláznit. Dneska on, zítra si o ní řekneš ty a pozící hrbatý. A 10 fakanů radši vychovat než jednu ženskou. Pojďte všichni, budeme zabíjet vlka!